że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 lipca, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump, ranny w zamachu w Pensylwanii, sprawca został zabity przez agentów Secret Service. Bogdan Klich w najbliższych tygodniach przyjedzie do Waszyngtonu, będzie szefem polskiej placówki dyplomatycznej. 40 tysięcy ludzi oglądało inscenizację bitwy pod Grunwaldem. Prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z byłym prezydentem Donaldem Trumpem, który został lekko ranny w zamachu podczas wiecu w Pensylwanii. Biały Dom poinformował, że prezydent pilnie wraca do Waszyngtonu. Wcześniej Joe Biden potępił przemoc polityczną. Joe Biden miał wrócić do Waszyngtonu po weekendzie. W związku z próbą zamachu na Donalda Trumpa przerwał wypoczynek w domku letniskowym nad oceanem i w środku nocy czasu waszyngtońskiego wsiadł na pokład Air Force One i wraca do stolicy. Wcześniej z inicjatywy Bidena doszło do jego rozmowy telefonicznej z politycznym rywalem. W telewizyjnym wystąpieniu Biden ostro potępił próbę zamachu. W Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc, to chore. Były prezydent Donald Trump poinformował, że kula przeszyła górną część jego ucha. Zapewnił jednak, że czuje się dobrze. Tymczasem FBI poinformowało, że trwa dochodzenie w sprawie próby zamachu. Wcześniej policja poinformowała, że sprawca został zastrzelony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do tej pory FBI ustaliła, że w zamachu uczestniczyła jedna osoba i jej tożsamość będzie ujawniona, gdy zostanie ustalona z całkowitą pewnością. W strzelaninie zginął jeden z uczestników wiecu, a dwaj zostali ciężko ranni. Straż pożarna wyjeżdżała kilka tysięcy razy, żeby usuwać skutki przechodzących nad Polską burz, mówi kapitan Wojciech Gralec z Wydziału Prasowego Państwowej Straży Pożarnej. Nikt nie został ranny. Do godziny 20 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3036 wyjazdów do zdarzeń pogodowych wywołanych przechodzącymi burzami. Najwięcej tych zdarzeń wystąpiło w województwie mazowieckim 923, śląskim 584 i łódzkim 455. Działania dotyczyły głównie usuwania wiatrołomów, przełamanych drzew oraz pumpowania wody z zalanych posesji budynków. Dziś odpoczniemy od gwałtownych zjawisk pogodowych. Upał prognozowany jest na południowym wschodzie Polski. Senator Bogdan Klich w najbliższych tygodniach przyjedzie do Waszyngtonu, powiedział Polskiemu Radiu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji poinformował, że Bogdan Klich obejmie stanowisko chargé d'affaires, czyli szefa placówki. Prezydent zapowiada, że nie podpisze żadnej nominacji, w szczególności tej, więc senator Klich jeszcze tego lata przyjedzie na szefa placówki. To jest różnica protokolarna w praktyce. To, co robi chargé d'affaires, od tego, co robi ambasador, niczym się nie różni. Minister Sikorski dodał, że kierując ambasadą w Waszyngtonie w okresie wojennym, Bogdan Klich będzie mógł wykorzystać swoje kontakty z czasów, gdy był ministrem obrony. Ponad 1200 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich z Polski i zagranicy uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem upamiętniającej zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad Krzyżakami. Starcie obserwowała publiczność zgromadzona na stoku pobliskiego wzgórza pomnikowego. Jak podkreśla Jarosław Malecki, kierownik działu archeologiczno-historycznego bitwy pod Grunwaldem, wiele osób przyjeżdżających oglądać inscenizację swoją wiedzę czerpie ze słynnego filmu Aleksandra Forda Krzyżacy na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Przede wszystkim szukają Wilczych Dołów. Wilczych Dołów nie było, to jest mit. Też jest mitem udział piechoty, bo oczywiście wszyscy wiedzą, wszyscy są ekspertami po obejrzeniu filmu Aleksandra Forda Krzyżacy. Jak opowiadamy, że właśnie tej piechoty nie było, tylko i wyłącznie jazda konna, no to są bardzo zdziwieni. No panie, tutaj my żeśmy widzieli inaczej, dopiero musimy właśnie prostować historię. Według wstępnych szacunków policji widowisko obejrzało ponad 40 tysięcy widzów. Dziś w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie będzie można oddać krew w honorowej akcji krwiodawstwa Królewski Dar. Kierownik gabinetów kwalifikacji dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Magdalena Gudzińska-Adamczyk mówi, że krew i jej składniki są lekiem, którego nie udało się dotąd niczym zastąpić. Oddając jedną jednostkę krwi możemy uratować aż 3 życia, ale oprócz tej satysfakcji ogromnej, którą raz tego na pewno płynie, mamy też wiele przywilejów dla krwiodawców. Do tych przywilejów należą oczywiście dni wolne od pracy w dniu oddania krwi i następny dzień. Do tych przywilejów należą różne nagrody w programach lojalnościowych, do tych przywilejów należą zniżki na komunikację miejską w bardzo wielu miastach, także w Warszawie, szczególnie dla osób, które już mają odznaki, oddały już dużo krwi. Królewski Dar to akcje krwiodawstwa organizowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK wspólnie z warszawskimi rezydencjami królewskimi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Wszystko jasne w kobiecym Wimbledonie. Barbora Krejcikowa 6-2, 2-6 i 6-4. W finale przy Church Road w Londynie pokonała Włoszkę Jasmine Paolini i mogła cieszyć się z drugiego wielkoszlemowego triumfu w karierze. Odbierając puchar za zwycięstwo, w wywiadzie na korcie centralnym była bardzo zakłopotana. Hello everybody. Brak mi słów, żeby opisać to, co się wydarzyło. To nierealne, to zdecydowanie najlepszy dzień w mojej karierze i całym moim życiu. Definitely the best day of my tennis career and also the best day of my life. Stwierdziła Czeszka. Przed 3 laty, myśląc o zwycięstwach w Grand Slam, wygrała Roland Garros. W dzisiejszym finale Wimbledonu w turnieju tenisistów, powtórka sprzed roku, znów o trofeum zagrają doświadczony i najbardziej utytułowany w historii dyscypliny 37-letni Nowak Djokovic i najzdolniejszy z zawodników młodego pokolenia, 21-letni Hiszpan Carlos Alcaraz. Przed rokiem lepszy w 5 setach był młodzian Zel Palmar. Też 5 partii potrzebowali nasi siatkarze, żeby pokonać Niemców w memoriale Huberta Wagnera. Goście prowadzili już 2-0 w setach. Losy meczu odmienili wówczas rezerwowi, w tym rozgrywający Grzegorz Łomacz. Myślę, że całe spotkanie na pewno jest na porywającym poziomie. Sporo było obron, ale też było sporo błędów. Na pewno wszyscy zmiennicy pomogli temu zespołowi i zmienili obraz tej gry. I cieszymy się, że po prostu mamy taki zespół, który ma jakość. O zwycięstwo w memoriale biało-czerwoni zagrają dziś ze Słoweńcami. W Tour de France coraz śmielej można typować do końcowego zwycięstwa Tadeja Pogaczara. Słoweniec dał pokaz mocy na wczorajszym 14. etapie w Pirenejach. Jego ataku na 4 km przed metą nie byli w stanie odeprzeć najgroźniejsi konkurenci. Duńczyk Jonas Vingegaard stracił 39 sekund, nieco ponad minutę Belka Remco Evenepoel. Do przodu został rzucony Adam Yates. Teoretycznie rzecz biorąc ostatni przeboczny Tadeja Pogaczara. No, odjechał do przodu, wszyscy popatrzyli po sobie, nikt nie zareagował. Po jakimś czasie ta akcja została spuentowana, to znaczy do przodu ruszył wówczas Pogaczar, narzucając piekielnie mocne tempo i odrywając się od swoich najgroźniejszych rywali, to znaczy od Jonasa Vingegaarda i od Remco Evenepoela. Zostawił ich za plecami i dojechał do czekającego na niego z przodu Adama Yatesa. Razem przejechali niedużo, może to było 200 metrów, może 300. Ale to był ten moment, którego potrzebował Tadej Pogaczar, żeby przejechać na kole swojego kolegi, żeby odpocząć przez moment i żeby ten atak poprawić. Tę mistrzowską akcję Pogaczara opisał Igor Błachut, komentator Eurosportu. W klasyfikacji generalnej Słoweniec tylko powiększył przewagę nad rzeczonymi Vingegaardem i Evenepoelem. Michał Kwiatkowski jest 42. Zostajemy przy jednośladach. Nasi żużlowcy zaliczyli wpadkę w Speedway of Nations, nieoficjalnych drużynowych mistrzostwach świata. Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera w zawodach w Manchesterze zajęli dopiero 5. miejsce, nie kwalifikując się nawet do biegu barażowego. W finale Brytyjczycy pokonali Australijczyków. Kończymy piłką i zaskakującym angażem dla Czesława Michniewicza. Będzie szkoleniowcem wicemistrza Maroka AS Force Arm Roualial. To utytułowana ekipa kraju 4. drużyny ostatniego mundialu. 12 razy była mistrzem kraju. Dziś pochmurno, przelotne deszcze, miejscami burze, głównie na wschodzie i południu, miejscami grad od 23 na północy do 26 w centrum i 32 stopni na Podkarpaciu. Autopromocja. Nie powiedziałam wam, prawda? O czym pani nie powiedziała? O kamerach. Dziadek kupił kilka kamer. Sama pomagałam mu je instalować tuż przed wyjazdem. Musiałam wyglądać w tamtej chwili jak duch. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wtedy to poczułam. W tej komórce wyczuwało się zło. To nie była woń niespokojnego psa, tylko istoty skrajnie przerażonej. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan. Miło mi, że Państwo mnie słuchają. Serdecznie witam tych z Państwa, którzy być może dopiero teraz zaczynają słuchać Muzycznych Rozmów. To, tak jak mówiłem wcześniej, będzie troszkę inny typ. Tu będzie troszkę więcej mocnego uderzenia, ale takiego z bardzo czytelnym chrześcijańskim przesłaniem, myślę też takim, które można uznać za wakacyjne. A ponieważ święty Jan Bosko, któremu płytę poświęconą trzymam przed sobą, zespół Porozumienie plus raper Arkadio i Bartek Leszczyński, to autorzy tej płyty, Spacer po linie się ta płyta nazywa, może stali słuchacze sobie przypominają, kiedyś graliśmy jej duże fragmenty. I płyta jest taka radosna chrześcijańskim przesłaniem, ale też bardzo wyraźnie podkreśla, że no, że to może się łączyć z ofiarą życia także, bo jest poświęcona świętej pamięci Markowi Rybińskiemu, salezjaninowi, który został zamordowany w Afryce kilkanaście lat temu. Młot i kowadło, tak się nazywa ten utwór, który chcę Państwu teraz zaprezentować. To też jest tytuł nawiązujący do jednego ze sformułowań świętego Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjanów, wychowawcy, a więc takiego kogoś, dla kogo termin wakacje niewątpliwie nie był obcy. Porozumienie, Arkadio, Bartek Leszczyński. Młot i kowadło. Kuj, póki gorące twoje serce. Widać na zewnątrz, świat wiruje. Dziewczę szpędzą, śrubek jest pędzą. Serce jest smuga, szczęście na pokaz. To piekło na oczach, ludzie zmęczeni życiem. Chcą już tym skończyć, jesteśmy wleczeni. Przestańmy płodzić, by tutaj na ziemi to chyba dowiec, tak, praca nad sobą rucha jest tej spowiedź. Ja miał różne sny, a w jednym z nich pełznie po ziemi wąż, zje się syczy wciąż. Pragnę powstać najpiękniejsza, podaję linę do związania węża, mówiąc mocno go zwiąż. Nie musi chwyć go wzgrąż. Związany mocno pęka na kawałki. Ludzie dookoła, wielu obserwuje. Nagle mój Boże łapią zwłoki. Jedzą ścierwo, wielu to smakuje. Jedzą truciznę jak naćpani. Skośne oczka jak nabuzowani. Bóg ratuje, nic nie może. Krzyczy powóz Boże. I co dostaje? Człowiek to przekurczana. Płot, kowadło, bo Zespół Porozumienie, raper Arkadio i Bartek Leszczyński, Młot i Kowadło. Utwór inspirowany nauczaniem i słowami księdza Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego. No, mocne, prawda? Uderzenie, jak Państwo słyszeli, ale sobie tak myślę, że raz na jakiś czas to tak zdrowo jest posłuchać takiej muzyki właśnie. Ja kiedyś pamiętam taką audycję z pewnym dominikaninem, specjalistą od muzyki liturgicznej, który także jest wielbicielem na przykład takich kompozytorów jak Handel, Bach czy Charpentier. I on mówił, że to jest taka barokowa, zdrowa muzyka. No i tak sobie pomyślałem, że to, ten metal, on może nie pełni oczywiście takiej roli, ale też można by go nazwać takim zdrowym, mocnym uderzeniem, z płyty Spacer po linie. No a teraz, proszę Państwa, oczywiście w pewnym sensie w nurcie mocnego uderzenia pozostaniemy, ale będzie nieco poetycko. Będzie kilka wierszy Jerzego Łukasza Kaczmarka, świętej pamięci poety, socjologa, tłumacza literatury niemieckojęzycznej, zmarłego przed trzema laty, trzeba powiedzieć, że przedwcześnie, z tomów Niewidzialny stygmat i Aż do pierwszego słowa, wydanych przez Bibliotekę Toposu. No i postanowili niektórzy wykonawcy zaśpiewać do tego, komponując muzykę. I dlatego odezwie się na przykład Darek Maleo Malejonek i zespół Persona Non Grata. No, osobowości Darka Malejonka to chyba Państwu przypominać nie muszę. Kawał historii polskiego rocka ostatnich dziesięcioleci. Kultura, Izrael, Siekiera, Moskwa, Armia, Hołk, 2TM, 2-3, Arka Noego, Maleo, Reggae Rockers. To te aktywności zapewne dla wielu z Państwa znane. No, ale tutaj będą teksty właśnie Jerzego Łukasza Kaczmarka, który być może dla wielu Państwa jest poetą nieznanym. Poezja skupiona wokół tego, co rzeczywiste i co nieskończone, jak pisał właśnie redaktor Toposu Krzysztof Kuczkowski na tej płycie. No a cóż, płyta nazywa się Ten inny świat. Oczywiście na tej płycie nie śpiewa jedynie Darek Malejonek, ale no tak sobie pomyślałem, że akurat to, co ja Państwu wybrałem, to będzie Darek Malejonek i Persona Non Grata, a także zespół Nowomowa, tak, w jednym utworze. No i żeby nie być gołosłownym, z czym mamy do czynienia, zaraz Państwo się dowiedzą. Wiersz nazywa się Błyski. Świata. Mgła marszczy się jak bibuła. Wejdź po niej w ogniu, w popiele, prosto do nieba. Jerzy Łukasz Kaczmarek, słowa. Patryk Grzech i Dawid Grzech, muzyka. Zespół Persona Non Grata, śpiew Dominik Armia Kaczmarek. No i cóż, mocne, prawda? Jakbyśmy przeczytali w całości ten niezbyt długi wiersz, no to można by powiedzieć nieco melancholijny, taki odwołujący się do wieczności, ale no przecież żadna muzyka prawdopodobnie nie przyszłaby nam do głowy, a przynajmniej nie od razu. Natomiast tak właśnie umuzycznili to zespole Persona Non Grata, które to sformułowanie, jak Państwo wiedzą, oznacza osoba, której sobie nie życzymy, taka, która nam przeszkadza, czyli co ty tutaj robisz, albo w wolnym tłumaczeniu, to tak jak niektórzy, znając tylko kilka słów, mówią, to też można by tak powiedzieć. Proszę Państwa, jest to od razu pewna interpretacja, prawda, jak się słucha wiersza odpowiednio umuzycznionego. Są takie wiersze, które kapitalnie łączą się z muzyką. Jeśli lubią Państwo słuchać na przykład utworów śpiewanych w piwnicy pod baranami w latach 60. czy 70., to muzyka Zygmunta Koniecznego do tekstów, które śpiewała Ewa Demarczyk na przykład, albo też tego, co Grzegorz Turnał skomponował na przykład do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To są takie wiersze, które dla mnie przynajmniej zrosły się z muzyką w sposób nierozerwalny. Tutaj Błyski, Jerzy Łukasz Kaczmarek i muzyka Persona Non Grata. No a teraz, proszę Państwa, Darek Malejonek, który dotrzymał zadanie umuzycznienia takich czterech krótkich formułek, które się nazywają Pomiędzy makietami, rozmyślania nad przemijaniem oraz okna. Poruszamy się pomiędzy makietami, ze szczelin sączy się światło. To wieczność wrzuciła nas w ten świat. Jeżeli wszystko jest marnością, to czy marność jest wszystkim? Tunele świateł na horyzoncie miasta, szum morza albo gwiazd, wąskie gardła, w których więźnie suchy krzyk. Czas zaprowadzi nas, skłonę do wieczności. To nie czas, to wieczność wrzuciła nas, wieczność wrzuciła nas w ten świat. Poruszamy się pomiędzy makietami, ze szczelin sączy się światło. To wieczność wrzuciła nas w ten świat. Poruszamy się pomiędzy makietami, ze szczelin sączy się światło. Światło. Miasta, szum morza albo gwiazd, wąskie gardła, w których więźnie suchy krzyk. prowadzi nas, płonę do wieczności. To wieczność rzuciła nas, wieczność rzuciła nas w ten świat. Wyrazista moim zdaniem pieczątka Dariusza Maleo Malejonka na tym tekście. Widoczna także w rytmach reggae, którym w ostatnim czasie jest najbardziej wierny, że przywołam Maleo Reggae Rockers. No i proszę Państwa, Jerzy Łukasz Kaczmarek to autor tych trzech krótkich tekstów, które właśnie w jeden utwór się nam zlały. Pomiędzy makietami to nie czas zaprowadzi nas do wieczności, to wieczność wrzuciła nas w ten świat. I jeżeli wszystko jest marnością, to czy marność jest wszystkim? Tunele świateł na horyzoncie miasta, szum morza albo gwiazd, okna czy klatki, ciała czy dusze, wąskie gardła, w których więźnie suchy krzyk. Jerzy Łukasz Kaczmarek, muzyka Darek Maleo Malejonek, którego także usłyszeliśmy, śpiewającego. Pisał także Jerzy Kaczmarek o tym, że wszystko, co nas spotyka, jest drogą, drogą przez duże D, drogą nad drogami. Kroczenie tą drogą pozwala uzyskać widzenie jasne, pełne i czyste, jak wtedy, gdy rankiem wyruszamy w góry. Jak pisał w wierszu Wędrówki i obrazy. Ten inny świat nazywa się ta płyta, gdzie kilkunastu muzyków śpiewa jego wiersze, dołączona do dwumiesięcznika Topos. Zatem teraz ten inny świat to taki utwór właśnie tytułowy, który posłużył za tytuł całej płyty, a wykonuje go zespół Nowomowa. Świat jest tutaj, dawno umarli siedzą przy stole i białe dłonie dotykają przedmiotów, które zostawili, wyruszając w drogę. Teraz droga zatoczyła koło. Teraz droga zatoczyła koło. tkwiący ciągle. Mijają się jak promienie światła. Nad brzegami smutku. Zespół Nowomowa, muzyka Damian Cywiński, Jakub Legendziewicz, Albert Gancarz, Szymon Kasprolewicz, Wojciech Dziedzicki. Słowa Jerzy Łukasz Kaczmarek, Ten inny świat. Utwór tytułowy z płyty tak właśnie zatytułowanej. I to jest taki dla mnie taki wiersz, taki tekst, który troszeczkę objawia taką tęsknotę do takich tradycyjnych obrzędów dziadów na przykład kiedyś odprawianych, kiedy przywoływało się duchy zmarłych, jako tych, którzy są właściwie naszymi domownikami. Wiem, że odchodząc nigdzie nie odejdę. Ten sam dzwon z kościelnej wieży będzie budził mnie co rano. To żyjący ciągle odchodzą. Jak pisał poeta, zmarły przedwcześnie, przed 3 laty. I ja mówiłem o Darku Malejanku, mówiłem o Nowomowie, no i mówiłem jeszcze o zespole Persona Non Grata, który nam już zabrzmiał w utworze Błyski. No to teraz jeszcze raz się odezwą, a wiersz nazywa się Zmrok. Naraz Zmrok, wiersz Jerzego Łukasza Kaczmarka z muzyką Patryka Grzecha i Dawida Grzecha, zespół Persona Non Grata. Jesteśmy jak dym, jak wiatr, co wpada przez uchylone drzwi na chwilę. W pogodne wieczory słychać kół wieczności, monotonny rytm, przesuwają się tryby. Aż ostatni atom, ostatni oddech nie zostaną zważone. I wtedy nastanie koniec, który będzie początkiem. A płyta nazywa się Ten Inny Świat i posiada na okładce, co mnie niezwykle cieszy i właściwie tak najpierw zwróciłem moją uwagę na tę płytę, to jest ryba. Bardzo fajnie namalowana ryba, no oczywiście tak powiedziałbym symbolicznie, chociaż z pewną starannością. Ryba, symbol pierwszych chrześcijan, którym na samym początku się przecież pieczętowali, oznaczali, także w katakumbach prześladowani. Dlaczego ryba? No to państwo wiedzą, to akrostych. Ryba to po grecku ichthys, a ichthys to pierwsze litery słów Jezus Chrystus Theos Soter, czyli Jezus Zbawiciel, Boży Syn. Jezus Chrystus, Jezus Mesjasz, Boży Syn, Zbawiciel, czyli ryba. I Jerzy Łukasz Kaczmarek, który nie wprost, ale tak wychylony ku tej wieczności właśnie śpiewa, właściwie pisze, a śpiewają Tomek Budzyński, którego akurat tutaj nie usłyszymy, Persona Non Grata, Nowomowa, Darek Malejonek. I na koniec z tej jeszcze płyty, którą państwu serdecznie polecam, bo to nie wszystko zagrałem oczywiście, utwór zatytułowany Apokalipsa. Wiersz, który kończy tę płytę Apokalipsa i jeszcze raz Dariusz Malejonek. Love you. Apokalipsa, Jerzy Łukasz Kaczmarek, to jego wiersz, słowa właśnie, muzyka Darek Malejonek i śpiew także Darek Malejonek. Tak kończy się płyta Ten inny świat, chociaż nie zaprezentowałem Państwu oczywiście tej płyty w całości. Tam jeszcze śpiewa Michał Wiraszko, no i Tomek Budzyński. No to Państwo wiedzą, przez wiele lat właściwie to te same drogi prawie muzyczne, co Darek Malejonek w pewnym sensie. No a teraz, proszę Państwa, jeszcze przechodzę do jeszcze innego wykonawcy, właściwie innych wykonawców. Też będzie nieco mocniejsze uderzenie. Zespół Pancerne Ryby, formacja toruńska. Jakoś mi umknęli kiedyś, kiedy się ta mikropłytka ukazała. Ciekaw jestem, co u nich teraz słychać. Wojciech Bryl, lider i wokalista tego zespołu, także autor słów niektórych, tak, i muzyki również, Pancerne Ryby. Zostałem powołany. Jeruzalem, koniec. Pancerne ryby z takiego maxi singla pod tym samym tytułem. Zostałem powołany. Słowa to autor nieznany, no nie udało się ustalić. Muzyka również, ale przy współudziale właśnie lidera zespołu i wokalisty Wojciecha Bryla. Zespół Formacja z Torunia. No i tak sobie pomyślałem, że jak kiedyś po raz pierwszy posłuchałem tego utworu, który otwiera ten maxi singiel, to pomyślałem sobie, że bardzo zachęcająco brzmiał. Nawet byłem tym troszkę zaskoczony. No ale od tego czasu jakoś nie wytropiłem większej całości. Chyba że ktoś z Państwa na przykład o tym słyszał, chętnie bym się dowiedział na ten temat czegoś. Większej całości niż ten właśnie maxi singiel. Drugi utwór to Mój Pan, Mój Bóg. Śpiewam pieśń. Mój